第三段。 Gimel. Ham beni. Hineni imi. Segor et hachalon. Lo sagar ham et hachalon. Patach et hadelet. Lama? Ki ham lo. Lama ham lo? לי קר מאוד. אתה הוא סוגר את החלון. טוב מאוד, בני.